أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء ده دو بشتم آيات سخ شرودي او پر نوشتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره واضح دی د پرون د درس سره چې موږ ول په دې کې دلائل د توحید د الله بیانیږي چې الله واحد ذات دی شریک نه لري. نو دا دلائل چې و پر کم رقم ترزو باندې بیانیږي پر کم رقم ډولو باندې چې د یو چا ذهن په یو دلیل خلاصیږي د بل چا ذهن سر په بل دلیل خلاصیږي نو دا یو بل قسم دلیل دی دلته چې الله تعالی وړاندې کوي و دغه دلیل ته چې په دا لومړني آیات کې اوس ویل کیږي و دې ته د اصولو و د عقایدو په اصطلاح کې برهان التمانع وایي. برهان التمانع دلیل د یوه د بل د منع کولو تمانع د تفاعل باب دی. زه تا منع کوم د یو کار ته ما منع کوي نو دا دغسې دلیل دی. دغه عنوان یې ورکړي د اول یې زه ترجمه وایم بیا به وروسته تفصیل وکړم. الله داسې فرمایي چې زه واحد ذات یم بل نسته بل معبود برحق بل الله نسته. ولې لو کانه که چیرې وای فیهما په دغه مځکه و اسمانو کې آلهتن خدایان وای هسې خدایان الا الله چې ماسیوا د دغه الله څخه وای د دغه الله څخه ماسیوا نور خدایان وای لفسدتا لفسدتا فاسد سیو بوای دغه مځکی و اسمانونه فساد یې دا دی چې د خپل نظام ووتله. هغه نظام چې اوس دا دوام یې وکړي په زرو په میلیونو کلو باندې دغه نظام یې خرابېدی. معنا چې اسمان پر کم رقم دی، لمر پر کم رقم دی، سپوږمۍ پر کم رقم دی. د مثال په طور باره به یو وخت یې وویل چې د اسمان در څه د لمر ولې ګردومر ګردی دی زه درې کونجه کوم مثلث جوړوم بل ګویا چې زه مربع جوړوم دا ولې ګردومر دا یوه کره ده دا رقم ګین دي دا مځکه ولې دا رقم ده دا اسمان ولې ګردومر دغه نه لوړ دی یو بویل چې زه بالا راکښته کوم دا نو دا به فساد پکښې کې راغلی وی لفسدتا دا به فاسد سي وی دا د مځکې د اسمانو نظام. فسبحان الله رب العرش عما يصفون نو چې دلیل دغه نه کدار سوزي دا د فساد تا پورې غټ دلیل دی د معناګانو ډک دی الله وایي نو فسبحان الله نو فاکی ده الله فاک اغه الله رب العرش عما يصفون ربي چې دی رب دی مالک دی العرش د عرش د عرش مالک دی اغه لره فاکی ده عما د اغه خبرو څخه يصفون چې د مشرکان بیانوي چې یو وای ملائکه لونی دی بل وای عزیر علی السلام زوی دی بل وای عیسی علی السلام زوی دی بل بیا د جړو د سرو زرو د ډبرې بد جوړ کړی دی ورته پروت بک بک کیږي چې دا بیا خدای پرازي کیږي الله وایي ته دغه ګرد خبرو څخه ډیر پاک یم فسبحان الله دا سبحان مصدر دی والله د مضاف دی اغه فعل محذوف دی محذوف فعل نو د شی شول کیږي فسبحوا سبحان الله فسبحوا نتش پاکی بیان کی سبحان الله پاکی د الله د الله پاکی بیان کی چې دا د دلیل دی په چیر کې چې کوم ځکه او اسمانو کې د الله څخه به غیر نور خدایان وایي چې فساد کاوه فساد معنا سره خرابې دی د نظام بر هم در هم کې دی چې په کور کې دوه مشران سي ولاته سم تسکورو باندې فکر نه دی کړی چې کمه آینه جلا بیرغ جکی جلا فکر و د زمونو ته ووه بابا جلا بیرغ جک کړی بابا خپل فلدار کښې ول چې معنا زوی ادا کوه ادا کوه مور یې پټ ورته اخته و چې زوی ادا کوه ادا کوه دغه کور ګرد عمر د جنګو دغه مرکز کې نه ګرد عمر اولادونه برای یو څه کوي دغه مور یې یو څه وایي پلار یې بل څه وایي جنګونه وهل ډبول اخر د اولادو څه اغل و فرام بره جوړ شي ولی خود دې چا تربیه نه لیدلې مور ناقص العقل ده غلط لارې کې وې دا چې وای زه نور شک کوم بابا خوره کوي چې دغه بره بې وسه شي خو یوازې په کور کې بل ورته جک شو نو په کوچني کور کې په کوچني ټولنه کې چې ادې پرې وخه اولاد کش کې بابا پر بله خوا کش کې د اولادو انجام ور خراب کې برای له پلتو شي ځینې جوړ شي د خلکو پرچم نه د ننګې نه د جنګ بره نه په میلمه پوهېږي نه په بل پوهېږي نه په بل پوهېږي فقط خېټه وخوټه بس دغه د ده هدف شو خو د مور یې دغه نه قدر ذهن دی دغه قدر شی ځینې جوړ شي نو چیرې چې په دې غټه پاچي کې چې د الله عز وجل پاچي ده که په دې کې نور خدایان سرونه راجه کې دلته به څه آي پر بارانو به اختلاف یې وای کومې بل وای نه کوم یو به وای زه په ژمي کوم بوروم بل به زه په دوبي وروم یو به وای د ژمي وخت به وای زه پسرلی راولم دا ژمی بیا چې شي چې خلک په یخ کې بل به وای زه ګردم مر ژمی راولم خدای نظام ګرد خرافیږم نو ترجمه ته بیا سم متوجه سي زه به بیا تفصیل ور لره ورکم لو کان کچیر وای فیهما په دغه مزکو اسمانو کې الہتون خدایان وای دش خدایان الا الله چې ما سوا د الله څخه وای دغه الا استثنائیه نه دی ملاقاری الا چې په معنا سره د غیرو دی صفتی الا وجه ته ویل کیږي نو دا صفت الہتون د فار دی الہتون خو مرفوع دی الا چون چې په خپل په ظاهر خو حرف په معنا کې د غیرو دی نه دی خو اعراب نه قبلی نو اوغه د رفع اعراب فراغه درده ما بعد چې الله دی واغه ته ورکول شو د صفتی د الہتون د فار نو استثنائیه به نه جوړی کچیر وای په جمزکو اسمانو کې الی هوای د سی الی چې غیر الله وای دا الله سما سی وای لفسد تا دلته بری چی سی وای پاسید سی وای بوای دا څوک د اسمانونو و د جمزک په پاسید سی وای نظام به خراب سوی وای فسبحان الله نو پاکی بیان کی پاکی د الله هغه فعل ما دی په ترجمه کې ورسره وای فسبحان الله نو پاکی بیان کی پاکی د الله پاک هغه فسبحوا دلته چې پروت هغه میراوس كم الله رب العرش چې مالک د عرش دی دا صفت دی رب العرش د الله د پاره د چا څخه پاک دی د چا څخه پاکي بیان کی عم ما یصفون عم د اوغ ټول خبرو څخه یصفون چې دغه مشرکان د په صفت کې بیانې چې څوک اولاد ورته ثابتي څوک نور شرکان په عبادت کې ورته ثابتي د دوغ ټول څخه پاکي بیان کی چې زما رب نه په عبادت کې شریک لري نه اولادونه لري نه بل لري نه بل الله چې څنګه خپل صفات ذکر کړي هغه صفات باندې زموږ پر ایمان دي دغه څخه پاکي بیان کی دا برهان ترال چې مال دا برهان د تمانع ورته وای دا دوه رقم تشریکیش وای دا برهان په ظاهر عادي برهان دی عادي برهان دا معنی چې دا عوام کړه په پیج ساده خبره ده په باطن کې غوچ دلیل دی هغه د تمانع دلیل دی منطقي رقم دلیل دی هغه بمباره وای په ظاهر څه معنی عوام ګرځم بر مثال نه کی بره وای ورور په یو کې کې دی توري نه ځایش کی کی یاد تور پوشت وای یاد چاکو په خو به خنجران د خلکو پوشت چمړې سره جوړه و نو په یو چمړه باندې معنا چې پوشت یو خنجر د پاره جوړ دوه کله پنه نه وځ د یو توري د پاره جوړ نو دوه توري کله پنه نه وځ که زموږ ستې په ماحول کې وګره بارو اورور په یو کله وشي به پښه نه چې خلکېږي په یو موزه کې به پښه نه لويږي په دغه عبارات باندې خلک دا مضمون وای په یو شار کې دوه پادشاهان نه چلیږي. ادا عجیب د کشنۍ ولوی ګرده په پیږي. الله دغس خبره وکړه چې دغه جهان چې ما جوړ کړ دی په دې کې دوه مشران نه ځایږي، په دې کې دوه خدایان نه ځایږي. نو هر څوک په دې پوسه چې وروره په یوه موزه کې دوی پښې نه لویږي، په یوه صدري په دوه نفرو نه اغوسته کېږي چې په یوه پلاټ دواړو اغوستي خود خدای و در سړی د پاره جوړ. نو الله وی دا جهان ما جوړ کړی دی، بل څوک ته نه رسره ظاهر شکارا خبر رسول عادی برهان دی ادی وی واینو. مگر په ظاهر خو نو خلق د سپاره وای چې ولې نه کیږي. دا خو عادتا ارڅوک په پوس مگر کې سړی را ټینګ کې حاجی مرتضی متوجی چې په یو شار کې دوه پچان ولې نه کیږي. دواره به پچان دواره به مشورې سره کې یو تر بل یو وای دا چې امر به ساجور کاوونه زکیم د سخت کزې بیم د سخت هر کار په مشوره. نو دا سوال چې ورلیږي خدل ته ورلیږي چې ولې نه کیږي. مځکه آسمانو کې به دوه خدایان چې دوه خدایان دواړه به ګرد مور مشوره سره کوي. بس دغه بارانو نه وو، دا نظام به ټوله په مشوره چلی، دا جوړ د جهان بین په مشوره پر یوه طرز باندې کړي تر پای به دغه رقم وي. نو دا خو یو خبره دی وجه کړه باچین ته ورداخل سه، باچین ته چې ورداخل سه بره دا رقم کیږي چې ښه عمیق ورته متوجه سي. دا څوک چې طالبان دي دلته نو چې د علت تامه په وخت کې چې دی معدول خامخا موجودیږي، نو چې دوه خدایان په دې جهان کې وي یا درې وي یا څلور وي، نو خو دغه هر یو د جهان د وجود لپاره به کافي بولي. بابا دا هر خدای خو کې خدای بولي، یو بولي بل بولي، نو خو دغه هر یو به د جهان د وجود لپاره کافي. که نه یې کافي نو خو خدای نه دی. نو چې هر یو کافي سو د سره درې بیا پرز کو دام د جهان د وجود لپاره کفایت کې دائم کې دائم کې چې دا سوال درکم. اوس تاسو پوښتنه کوم، دی په اتفاق دا کار کوي؟ چې په اتفاق دا کار کوي دغه جهان د په قدرت موجود دی، د ده په هغې موجود دی که د بل په هغې موجود دی؟ په دا درې دي، د دغه د دغه د دغه که د ده په قدرت موجود و بلې خو دا دوه بیا کار رسول. نو خدای پاک دا بیا کار لیدلی چې د جهان په وجود کې دغه قدرت نه در کار ولې خو د هر یو چې دی کافي علت دی دغه دپاره چې علت موجود سو معلول موجودیږي. نو چې دی چې دی علت تامه د جهان د وجود دپاره سو چې د ده قدرت په کښې کې درکار سو جهان یې موجود کړي خو دا نور دوه معطل پاتې سول. نو دا څنګه خدایان چې معطل پاتې سول؟ که وایا یو څه دی دی یو څه دی دی یو څه دی دی په ګرده یې موجود کړي، نو خو بیا یو خدای نه سو خو دام ناقص دی، دام ناقص دی لکه علت ناقصه دا رقم سو. نو خو نه دا کامل سو نه دا سو نه دا سو. که اتفاق سره وکړي د جهان پر وجود باندې دغه سوال پکښې کې واردېږي چې توارد د عللو مستقلو پر معلول واحد باندې محال دی. نسي کېدلی چې پر یوه معلول دي مختلف علل مستقله علل تامه پرله جمع سي. ولې خو د هر یو موثر نسي ګرځېدلی خو یو یې کافي دی. نو دا نور څه کوي؟ خو هغه معطل سوه که دا کافي دا معطل سوه، که دی وي دا دوه معطل سوه، که هغې دا دوه معطل سوه. نو دا څنګه خدایان چې معطل دي کار نه کوي؟ او که کافي نه بولې بره وایه یو څه خو ده زور وکړي یو څه ده وکړي یو څه ده وکړي، نو خو بیا نه دغه علت تامه دی نه دغه دی نه دغه دی، خو ناقصه ناقصه علتونه سوه. نو په خدای کې نقصان وي؟ خو نقصان نه وي پکښې. دا خو که اتفاق وکړي خو دا خو غلطه ده. د اتفاق خوایه چې ته خدایان ډېر بولې او اتفاق دې سره کړي خو غلطه سوه. که اتفاق نه کوي اختلاف سره کوي بیا خو نو بیا بل میله جوړه سوه. هغه خو دا ده چې دی بره وایي زه د اسمان چې دی د مثال په طور کوچنی جوړوم، دا بل وایي زه غټ جوړوم. غټ کوچنی دواړه کېدلی سي خو متضاد صفتونه دي. یو به وایي چې د مثال په توګه زه باران کوم، دا بل به وایي زه نه کوم. دا کېږي چې باران یې امدنی خو نه کېږي. یو به زه ګرمي راولم، بل به نه راولم. دا یو به زه وجه ته صحت ورکوم، دا سړي ته بل به زه نه ورکوم. صحت و نه صحت دواړه سره جمع کېږي خو نه جمع کېږي. نو خو اجتماع د ازدادو باره راځي که دواړه کار وکړي، دی صحت ورکړي یا بل یې نه ورکړي، واده صحت ورکړي دا بل یې نه ورکړي، دواړه په دا یوه ګړي کې مرض هم ورته متوجه دي، صحت هم ورته متوجه دي، خو جمع د ازدادو دي وکړله. کدای څه خبره پوه شوې؟ اسمان لوی ام دی کوچنی ام دی، خو جمع د ازداد دی وکړه. ازداد کله جمع کېږي؟ معنی اور اوبه کله سره جمع کېږي؟ لوی و کوچنی چې معنی یو شی دی، لوی دی کوچنی دی، دا نو کله کېدلی سي؟ خو نسي کېدلی. کدای څه خبره اوس پوهېږي؟ معنی چې ګول ام دی مربع ام دی، دا خو نو نسي کېدلی چې اسمان چار کونجه دی ام چې شی دی ام ګول دی، معنی کره ده. دا دواړه کله کېدلی سي؟ نو جمع د ازداد ام نسي کېدلی، جمع د نقیزین هم نسي کېدلی. نو کدی په اختلاف کې واقع سي، نو کده دواړو رایه تطبیق کې خو جمع د ازداد راځي یا د نقیزین راځي. که د دې ورایه تطبیق کې نو قابل بیا مات کې، نو هغه ته څنګه مې درڅه وکړي؟ ما ګول جوړ هغه دی ګول مې جوړ کړي، ته د غیرته ودرې نو خو مرمدار یا بل عاجزه کې. نو زما د خبرې په مطلب کې پوهېدلی یاست؟ ما ول دغه آیات کریمه چې برهان درته معنو ورته وایي، دی په ظاهره عادي دلیل دی چې د عوامو پر ذهن بالکل برابر دی. هغه نو څنګه ورته وایي؟ خدای وایي په یوه جهان کې چې دی دوه خدایان نسي کېدلی، ولې وایم په یوه موزه کې دوی پښه ځایېږي، په یوه تیکې کې دوه تورې ځایېږي، یا بس د عوامو ذهن خلاص. که دم لایانه ما بینست و بگو ورزی اگه برای ورور داد سمت معقیه دلیلی داد خود تمانوع دلیلی تمانوع سنج بیانیه داره که من در تبیانم چه داغ خدایان چه داغ عاری و مستقل مستقل خدای تبوده دیده دی جهان پدی کارو که اتفاق کی که اختلاف کی که اتفاق سر و که نخاری و با مستقل خدای بوده علت تام به بوده توارد و اجتماع دلیل و مستقل و تام و پریوم علول نیست که دلای ولی که داغ کاپیس خانور دو معتادس و که آغ کاپیس آغ دو معتادس و که آغ کاپیس آغ معتادس و که سر جامه که آب گرده و که نخو یه صد کردی یه صد یه صد خو بیاد کامل کامل علت نشو خو ناقص یه بازی هدی کار نیست که ولی چابل بسر ملگاری نکه نداخل اتفاق بر صورت بانی داغ را که پخشی کرده ویز که خدایان دیر که اختلاف سر و که نبیا خود جای وارای داده جای بل راه داده جای بل راه داده که دادری سر رای پریوشی سر را جمع که داد کلا که دلش از داد جمع کیش یو بایز او بچه جی اگه او با مثال پا تور ترخی پیدا کم دا بلو ایزی خوشی پیدا کم نو خوش ترخ دوار پر لجمع کیش چیم خوش دیم ترخ دی که دایس بخبر پویجی یا دی مثال پا تور مربع و گول و کرد دوار سر جمع کیش خونه کیش نقیزین امن جمع کیش زیدین امن سر جمع کیش نو که دا دوار و رای تطبیق سخو از داد رازی که دا دوار و رای تطبیق نسی یا دا دایور رای تطبیق سی دا بلغی غلط سی نو خدا عجز سی دا بل پر غالب سی خدا دا خدایی سی بارا ووتی نو ندی اتفاق پا صورت که خدایان متعادت که دلیسی ندی اختلاف پا صورت که خدایان متعادت که دلیسی دا غنو بی آغد دا جوار توب تا چور دارا ورسی نو تفسیر پکشی که دیر دی امام رازی رحمه الله تفسیر پکشی که کردی پدی که تفسیر بیزایی پکشی که کردی دی نو خلاص ما دا غسی در تو وای که دا اس بخبر واس پیدلی اس برت بترجمه تراسم الله فرمای لو کان کچیر وای فیه ما پدغم زکو اسمانو کی الیه تون دی خدایان وای الا الله غیر الاله عز وجل سخت دا خدایان دا الله سخت ما سی وای دا غسی خدایان پکشی کی وای لفسد تا لفسد دا دوار با فاسد سی وای خراب سی وای وای خدا دی رای نسر جمع کیج پر دی اتفاق عادتا نسر راجی کی اتفاق مسر راسن و عقلی او خبر راجی چ دایو کافی او بل ابر خبر معتال سن دا فاسد فسبحان الله نو پاکی بیان کی د الله عز وجل پاکی یادو اغه پیل می باور سر فسبحوا سبحان الله نو پاکی بیان کی پاکی د الله رب العرش اغه الله چاغه مالک د عرش دی عما د اغه ش سخی پاکی بیان کی یوسفون چې دی توصیف کی دی بیان کی د الله په بارک چا اولادونه ورته ثابت وي د مثال په تور یا د نور په عبادت کې شرکان چې د بوتان او قبرونه ورکم رکم د اولیاء او قبرونه د مثال په تور د انبیا او قبرونه په عبادت کې د الله سره شریکی نو دغه څه الله پاک دی پس یې دغه الله عز وجل دا پاکی دی چې بیان لا یسالو عما يفعل وهم یسالون لا يسألوا ذا الله لا يسألوا السؤال لك والكير ذا الله زخر عما ذا أغا كارو يفعلو شده يبيعو الله كم كار كي تسوك فشتن نسي زيني كوالي چا الله پاك ذا كار تاولي كريدي چا الله پاك تاولي كريدي ترجي پور يو بل جحالات رفياسو ده يو سرعي دي واس مر دي زيو مر دنو ده جي پيريو ده بزرگي ده واك والا چما نازه ده يو غط تصرف خاون جم يو لوي وليه مدى نو د یو سړی یو دغه وړه آیالونو بارنه د سړی او پاتسو مریض بار الله پاک وعده پر کړی و مرسو نو دای چې ناس د بار خدای هم دغه کارون کې ولاکه کښنه یو کې دا سړی د وجلو چې د مړ کې دا آیال یو سپری شو خدای کو پریاتی چې دی وای نو د الله پاک دغه آیات لا یسالو عما يفعل الله چې کوم کار کوي کته کښنه اولاد او پلار وژن کې د ځوانانو دا وژن پکښنی والی وژن کې په ځواني وژن الله خپل مخلوق مې په دې کې بیا څوک چې کار دي چې ما سره خبره کوي د دې کښنیانو راځي خو نه د پلار وو خو د پلار راځي کې مالا او د کښنیانو راځي کې مالا دي دا کښنه چې د مور پیدا سکل رزق دور کوي خو د مور پتی کې الله رزق وختل او ته پیدا کړی دی د مور راوتری لانو چې بیا ډک ورته ولاړو اماده و خو رزق الله دی پر دې څوک ته سوال حق لري چې خدای دې ښکارو کې دا سره دی وجلو چې مړ کی نو خدای غلطی دی دغه آیت کریمه ته تسبیک وکړي لا یسالو دا الله څه سوال نکیږي د کم کار هم دا هغه کار یفعل چې دی پیل وهم دغه خلق چې په دام زکو اسمانو کې دي ارڅ چې دي یسالون د دې څه سوال کړ کیږي کمل قدم والله پښتنه لازم چې ولې دا کار داسې کوي ملکه به جواب وای که ولیدی که نبی دی اما لا پښتنه ځنی کولای سي امي ځنی کوي چې ولې دا کار داسې اوس دی به جواب وای که الا پښتنه نه ځنی کول دا خو د الله مرحمت دی که الله وغواړي نبی هم درولای شي نبی هم درولای شي چې ولې دا پلانې کار داسې کړی دی کدا اس په خبر پوس وسلوهم دا د وهم زمير چاته راجوس ټول هغه چاته چې موږ کو اسمانو کې ګرد چي دي يسالون د دې څه سوال کول کیږي شه نو چې د الله څخه د هیڅ پښتنه نه کیږي د نورو څخه پښتنه کیږي نو دا د خدای سره یو کېدلی شي کتب بل خدای تعالی سره بوجه نو خواغه بم دغه رقم چې دی چې پښتنه نه ځین کیږي چې وکړه غه وکړه الله پاک دغه قانون چې چې ما څه پښتنه نه کیږي بل چې ارڅوک دی کنه بده کولی دی کومل کده دغه څه سوال کول کیږي نو په خدای څنګه ورشيره کې خدای درغه پروتبه کې چټس دغه څه سوال بس خاص کول کیږي دغه عالی خدای څخه چې معبود دی دغه څه نه کول کیږي دا بل دلیل دی د پاره چیر کی چې الله پاک یو دی پس الله فرمای وای چې دا دلائل واورې دل سوال او غبرهانی تمانع او دا بل چې دا صفت اعلی دغه بیان کی چې اعلی مستقل ذاتی څوک د پښتني حق نه لري د نور ټول سوال کیږي دا بل دلیل نو خدا و چې ګرد ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله مگر مشرکان سپی اعلی ام اتخذوا من دونه الها ام اتخذوا ايادينی ولید من دونه ما سوا د الله څخه الها تن خدایان دغه دلائل سره سره خدایان د الله سره شریکان کړی دا سونه جهالت دا سټم بخاله ام اتخذوا ايادين ولید د مشرکان من دونه ما سوا د الله څخه الها تن خدایا نو چنی ولید ورته وای ای محمد قل ورته وای ای محمد واهاتو برهانکم هاتو راو برهانکم دلیل سس نو دلیل جرا پیش کنه مش خدای دلیل دغه در تویل د الله د وحدانیت ته تک نه منی خدایان وای نو نو راو دلیل راو نو نس دلیل ته میدان ته ثابت کنه خدایا قلت ورته وای چ هاتو تسرا تاګو کی برهانکم په دلیل سره ستس دلائل راو که د نور دلیل څه غواړي ورته وای چې کده دلائل په نقل وي دا خود عقل دلائل وش دا چیر شو د نقل دلاري بم راسو هاذا ذکر من معي و ذکر من قبلي هاذا دغه موجود کتابونه چې پراته دي د هاذا اشاره و موجود ته ده موجود خو قرآن نازل شوی دی قرآن دا پر نبی علی السلام مخکې د چې تورات او انجیل او زبور و خو دغه موجود کتابونه دي د الله تعالی چې دلیل په ویل کیږي نو خو دغه په دې کې ته یو ځای راوښه چې الله ویل چې زه شریک لرم هذا دغه موجود کتابونه چې قران تورات او انجیل او زبور دا ذکر او ذکر من دغه چا دی مغی چې زما سره دی دا موجوده چې دی ذکر دغه چا دی نبی علی السلام چې زما بلګری دی معنی زما امت چې دی د ذکر خدا غ دی پند و ذکر او په دغه موجوده کې خو ذکر او ذکر من دغه چا دی قبل چې مخکې در ماته رسی و چې امت موسی دی امت عیسی دی امت داوود علی السلام دی خو دا پاره خو ذکر په دغه چسته که دایس په مضمون پوس اس په هزا اشاره و چاته وسوله څلور کتابوته نو څلور ته د هزا خو مپر دی هغه څلور په موجود می واره چې هزا دغه موجود په مخ کې زموږ چې پراته دي دغه چې کم ذکرونه دي ذکر ما معیه یو ذکر دغه چا دی چې ما سره دي چې ما امت دي چې قران دی دا خو ذکر ده دغه دی و ذکر من قبلی او په دغه موجود کې ذکر ده چا هم دی دغه چا چې درما د مخه کېرسي وي هغه نور امتونه خو دغه ذکر هم پکې کې دي په دغه څلور سره کتاب کې وګور چې لیکل سی وي په کم ځای کې غلی دی چې په دې کې چې الله تعالی سره شریک ست په دې جهان کې په عبادت کې یا په تصرف کې په یو شي کې وای په ماجیکیت کې چې بل دغه سماجیک د جهان لري لکه الله یا بل دغه سم معبود لري لکه الله یا بل دغه سم متصرف لري لکه الله یو ځای وشه نو خدای غدي کده دلایل د کتاب دلایل راس کتابونه دغه د ستاپه مخ کې پراتی په څلور سور کتابو کې وګوره شرطینه کې پیدا نو برهان دي چیر دی د جل خورای وړم قل هاتو برهانکم راوړي برهان ستاسي کتابونه دغه د پراتی په کې وګوري د هیڅ خبرې خو نه نسی کیږي چې یا غز ما ورنیکو ویل ول خدای شریک دی دا خو دلیل نه دی کتابونه دغه د علاقه پراتی راوړي برهان په کې پیدا کی برهان قطعي د جلته ویل کیږي نو دا علاقه خبره خو قطعي بل نو چې دلیل نه لري نه په عقل کې نه په نقل کې بل نو دا سده اکثرهم اکثر دغه کفر او دغه مشرکان لا يعلمون الحق لا يعلمون ذي علم من الذي الحق بر حق خبر بني بحق خبر سرنا خلاصي فهم معرضون فهم نضي معرضون اعراس كون كي مخ اڑون كي نو ده حق سبقت مخ اڑي سر في چلك اي چسوك چات نصيحت كي غين براي نو الى سر تمبگي كي نو سر تمبدي معنا بندي اخذ ست سوره ندي خلاص نو لا فقدي فقط اعراس كي سر تمبكي كي كني ده غد لا يل وتفراتي ده وحدانيت كي فعقل كي واي فر عقل را فيش كي فنقل واي ده كتاب ندي فراتي فتورات انجيل زبور كي مگر ود تورات انجيل زبور سخ اغه تورات زبور انجيل مراجي چ محرف نیوی تحریف نی پکښ کې کړه سوس خو محرف راته هغه اصلي چې د الله سره نازل سی او په حقوق د خبره نه ذکر سی چې الله زوی لري یا الله تعالی شریک په عبادت کې لري پس یې بل دلیل الله د وحدانیت لپاره وای وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا من ندی لجل من قبلك مخک درتا ای محمد من رسول هیڅ یو رسول من ندی لجل الا مگر داس نوحي كمجب وحيك ولي إليه ودت داسي كأنه بشاك الشان داد لا إله نست لا يخدع عبادت إلا أنا مقر نزه فاعبدون تسيز ما عبادت بك علاوه دغه د عبادت خبره چې یوازې بس ما عبادت کیږ یوازې واحد لا شریک ذات زیم دغه ما یوازې محمد ته نه ده کړی چې پر دنیا یو رسول کې رسوي دغه ته مو دا خبره کړې نو دا توحید کوم ناوله د شی دی چې د مکه مشرکان بک بک ولاړ شک شک ولاړ د پیغمبر مقابله کې دا نو بیا څنګه خبره ده ما دا ګرد بوتان تر باچلی علاوه دا د ګرد رسولانو خبره ده یوازې د محمد علی السلام خبره نه ده کدای سم زمونږ ته تاسو متوجه است و ما ارسلنا مجن دی لجلی من قبل کدر مخدرتا من رسول نه اتس یو رسول من دی لجلی الی مگر داسی نو هیچ مجب وحی کوله انزال بم د کلام کو الیه و غته څنګه کلام ورته نازله و داسی چې انه به شک شان د لا اله لا یقد عبادت نست الا انا مگر نظر وته مد خبر او شو او بیا می دا چې فعبدون نو تس ټول از ما عبادت وکد بل شی عبادت مکوي تر جزا پوری دا بل دلیل پیش کی یعنی سابقه رسولان اغه مخکې د کتابو خبرو چې سابقه کتابونه هم موجوده کتاب چې قران دی هم دغه وایي چې الله واحد دا وسه د رسولان خبر کو ټول رسولان ته دغه هدایت ورکول سوی فسالا او وقالو دی ویل دا مشرکان ول اتخذنی ولدی الرحمن الرحمن ذات ولدا اولاد دی دا سوی دلائل اگر کم وای دی دار کم ته د دې خبر وای دلائل پر لکشیر د رسولان او د کتابو خبر او د دې خبره پر لوارز د سوار ترازو کې واچ واچ وې ارز وسره معنی بیتل وقالو دی به ویل چا د مشرکان ول اتخذنی ولدی الرحمن الرحمن ذات ولدا اولاد سبحانه توبه توبه توبه لکه یو خرچ ډیر بد یو بد خبره څوک وکي دا نور خلق مخ کې درګی چې د رد کی اول توبه و بس توبه توبه توبه ورسته برای دا ته سوای کدا اس په مضمون په یی دلتم الله تعالی د زیر قبول سره سبحان د سټ جوړه کی سره ملګری سبحان پاکی پاکی د الله ذات سره بلای وی الله پاک ته اولاد ثابت دی او د لایل هغه کی چیرس ولنو وقالو دی ویل چې اتخذنی ولدی الرحمن الرحمن ذات ولدن اولاد سبحان هو پاکی د الله ذات سره کوم غلطه خبره دی کی بل نو د دې چې ولد والا الله پاک ته ولد بالا هغه څوک هغه ملایکی وی چولنی ولدی الرحمن الرحمن ذات څوک ولدن اولاد معنا ملائکه په لوروالي باندې ځان ته خوش کیږي دي نو ځکه وسته ملائکه خبره پسې کیږي بل عباد مکرمون بل داسې ده دا د الله اولاد نه دي خطا او تلې دي عباد دا بندگان مکرمون معززين معزز معنا عزت داده شده چې عزت ورکول سوی دي الله او ملائکه زما بندگان دا جلادی چې ما ودی ته عزت ورکړی دي ودی ته مدیر کارونه وسپارلی دي بل دا چې د عبادون دا عباد دي مکرمون عزت داده شدگان عزت ورکړل سوی معنا خلاصه معزز عزتمن بندگان دي د عزت څخه خلق خطا او تر برابر چول د الله تعالی لونی نه عز بلا نو په عزت دا معنا چې برابر د الله تعالی لونی دي لکه انبیاء او تعالی او تعالی عزت وکړي نو بر د الله تعالی زمون خو نه دي عزت چې لا شي دي زیوال ای بجلا شي دي اول هم د عبادون تورې ذکر کی چې دا بندگان دي جابر بندگی وسنه به الله پاک عزت وکړي زمون نه دي دا عباد او بندگان مکرمون معززين څنګه معززين دي شان سره کم دي وسته دغه عباد مکرمون او چې معززين دي د دې آداب بیان شي دا دار کم ادب نه کم مخلوق دي اول لا يسبقونه بالقول لا يسبقون ذي در مخوالي نكيه هو تر دغا الله بالقول يبا خبر سر چه الله امر ني ورتكري دي دا سر نوي چه دسي بوكو يا بدسي بوكو نو يو عدب دغا دي چه سوك دا مشرانو سر عدب كي تر دا دا مخ مشوري ما پیش وچه دسي وكا دسي وكا دسي وكا كدا وجه غوالي خبر ورل رو وكا زكا دا ملايكو دا عدب اتس خيزده كي دي در الله در خبر دا مخ اتس خبر نكي تغس چف ولاړ دي د معنا غ تسبيح او تهليل خي جلادي د الله د امر په بارك دي نه وي چې په جهان کې دسي وسي يا دسي وس د الله امر ته منتظر دي دا د قول د لارې څخه ادب دي چې کوي لا يسبقون دي در مخوالي نه کوي هو تر دغه الله بالقول په خبره سره د کائنات په تصرف کې دي د الله تعالی در امر د مخ خپل ځان خبر نه کوي بل عملي ادب دي وهم بأمره يعملون وهم ذا ملائكه بامره فامر سرد الله تعالى يعملون دي عمل كي بل اداب ادادي چې سيدي خبري خود راغه د مخه نه کوي چې امر درته وسو د امیر د طرفه څخه بیان ادب دادي چې عملیه کوي بیا ادب سره دادي ژخ نه کوي ناس چې په ځای چې امر ورته وکړي قرار نه کوي اکار دا په ظاهر د خلک خطابه چې خو نه دغه ادب نه کوي په باکین کې دغه نه بیا ادب دي چې کم چا مشر کار ته پرمې دی هغه دی نه کوي ملایکم قولی ادب ادب لري د الله د خبر د مخه خبره د ځان نه کوي ام عملی ادب لري چې الله ورته پرمې بیان مخالفت نشته کوي دا یو هم دي وهم دغه ملایکی به امره په امر سره د الله یعملون دی عمل کوي اغس اجراءات کی نو ولی کی دا تجد دلیل چی شدی چدیم قولا ام عملا دار کم چعد الله تعالی دی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم خودی عقیده لري د ملائکه څنګه چې یعلم الله خو علم لري ما پر هغه کارو بین ایدیهم چې مخ کې د دی او ما خلفهم چې شاته دی کدر دی ورسته کم شی راځي کدر دی د مخ کم شی دی په دې ټول الله خبر دی نو چې هغه علم الغیب ذاتی خود به داغه خبرې ته منتظر داغه امر ته به منتظر بیم که دایس په خبره پوسه که یو څوک تدر ځان پو او شعر بوله په دموشت سما حول کی نو خدایغه خبره ته منتظر سه داغه خبره عملی ک ګرد مرکته د در خبره سبقت کا د مخه دي خبره کوله یا د د خبره نه عملی کوله نو ځان او شعر پر بوله ځان تر هغه پو بوله براو نو خبرم د مخه ځکه مده دوه پام نه دی ورته بیا چې در ته و کی دغه نه کوي براو دا تاوان کی ما فکر پک شي کوه دار کم نه کیږي یا ملک دغه عقیده لري چې الله ته علم د ما سبقه د ما لحقه د ګرد علم الله پاک دسته نو چې دا عقیده سو خود نه خبره کی چې الله پاک کو پر ما هغه کی براو په دغه خیر دی و یعلم الا علم لري ترجمه د مخه ما کوم خبره کښې شو لغې مې دا کښې چې ملک عقیده لري پر کومه خبره پر دغه چې یعلم الله خو علم لري ما پر هغه ټولو خبرو باندې بین ایدیهم چې مخکې در دوی او ما هغه خلکو چې وروسته در دوی نو دا دا دوه ادب دلته ذکر کړي قولي و عملي بل ادب یې ذکر کړي د دې ملایکو ولا یشفعون او دوی شفاعت نه کوي الا خو بیا یې کوي لمن هغه چا لره ارتضا چې الله تعالی راضي وي خوښ وي د شفاعت دپاره داغه د شفاعت دفر دی د ملائکه خوشی عباد مکرمون سوله مکرم څوک چې دی د یو چا په دربار چې څوک دی عزت خوند قرار گاګه شفاعت دی یو چا کی یو څوک مجرم دی په چا ته برابر دی زه پیژنم بس شو سره وکی لا کدا پلا خطا او تل دی خیر خواهی کی دا ملک دون عباد مکرمون دی چې د الله د یو چا د پاره خوشنی شفاعت لنه کی دوغه نه کدر په ادب که دایس په مضمون پوسوس د دې ځای څخه خبرم روشانه سول چې ځینې کسان چې دې بد بد ګناي نو رقم رقم شیان کې برای داسې د خدای نزوردار نه کګان لرو بل په غو نزیر و بعد د نزوردار نه کګان هر څوک چې چې ایمان تیر نه کې شفاعت الله ساده لپاره نه خوشي د کافر د لپاره نه دی خوش ځان مؤمن ک ایمان زکه کوپریات ما وای دغه ملک چې د الله عباد مکرمون چې د الله ورته خوشه نه شفاعت نه کې شفاعت قهر نسته خبر پوسه شفاعت قهری معنی د زور شفاعت چې الله پاک اجازه نه کوي د ورغور چې شفاعت کو شفاعت چې د الله په اذن بکیج الله دا غا چا د پر اجازه کې چاغه پر کلمه مړی لا اله الا الله او ایلی پر توحید باندې مړی پر ایمان باندې مړی کی ایمان د لاسه ور کړی دا غا د پر شفاعت نه ملک کوي سن نه نبی کوي سن بل کوي سن نه نازوردار و ولي کوي سې څوک نه کوي ګوره دا دریم ادب دی ولا یشفعون دی شفاعت نه کوي څوک دا عباد مکرمون د ملک الا خو بیا کی لمن د هغه چا د پاره ارتغدا چې الله راضي وي خوش وي په کومه خبره ان یشفع له تفسیر وسته دا نو سره ورته چې الله خوش وي په دې خبره چې د دې سری د پاره د شفاعت وسی معنا مؤمن دی پر ایمان خو مړ دی ګناي وي ځنی سی وي بارونه الله پاک دغه ګناکاران مؤمنان یې دروي کده دې د پاره یو څوک شفاعت کی راپورته دي سی ان نه بیان شفاعت شروع کی او دی یا شروع کی ملایکی هم کی بل په دا شفاعت کی اکثره بار سره معافسی ولارسی خو رضا التغوار نو ملک دوغه ادب نه کده چې خپل پر سر باندې سره د چا را دوه غټ کرامت ور کړی دي شفاعت چې الله یې خوښ نه کی شفاعت لا نه کی نور وړاندې کی چې شفاعت کو الا خو بیا یې کوي لمن هغه چاته ارتضا چې الله خوښ وي په شفاعت سره و هغه لره ارتضا چې خوښ وي راضي وي په شفاعت دغه د ارتضا معنی راضي او خوښ څلرم ادب بیان و هم دغه ملک دغ عباد مکرمون من خشیته د بیر څخه د الله عز وجل مشفقون بیریدون کی ام دی د الله د بیر دار کم بیریږي و ما خصی ولی خو الله قادر مطلق ذاتی دا ملک وای شفر ما د دوژخ امر وکي زبد سکو څوک سچ ورته ځم ملک ولی دوژخ ته اچ خو از ما مخلوق دی هر څوک چورات چو حتی که د نبیانو دا وغوړي الله تعالی مالک دی خالق دی متصرف دی سوک چنسی ولی نو دی واما خصی دی و هم دی من خشیته د خشیت و د خوف څخه د الله مشفقین بیریدون کی دی الله د خوف ډیر دی بیریجنو مشفقون بیریدون کی فس الله پاک فرمای و من هر حق څوک دلته نو الله تعالی خپل وحدانیت دار کم په زور دلته بیانی ورته ګوره و من هر حق څوک یقول چی وای منهم دغه ملک څخه څنګه وای چې اینه ز الهون ز معبود که دا خبر را وکر چیز معبودی من دونی هم سواد الله تخه مخ که دا عبادی مکرمون نمورکی که نکی وار دا دا دی دوغان عدابی بیان کرد که نکر چی دا داغ سرا سرا که یو ملکی ویلی چیز معبودی ما تا دی عبادت وسی فذالک نو داغ سوک چی دی نجزی مش جزاو کوهی و دت جهنم دور رخ علاوی داغ ملک از دور رخ تا اچو کدی ویلی چی ما تا دی عبادت وکرسی نو شه نو چی علا پاک ملک و دور رخ تا اچی نو بل سوک معنا که فرعون د اولوهیت دا واقعی که بل کی که بل کی ار سوک چه کی دا با الله تعالی څنګه برداشت شي چې ملک نه پرېږدي پر دې خبره باندې چې هغه د چا د معبود والی دعا وکړي نو بت به پرېږدي یو بل قبر به پرېږدي معنا هغه صاحب القبر چې دی که د غوښتنه کوله صاحب القبر ته که خلکو سجده کوله صاحب القبر ولي نو دا ولي خو دوزخ ته الله تعالی نه چې د غوښتنه نه ده کړې چې ماته عبادت وکړي دا خلک به ورواچي چې شرک کوي که دایس په مضمون پوسوس دلته چې الله تعالی دا ملک وای زور اچم خو که دی دعوا وکړه چې چې شم چې زما معبود ته څه بده دې څه دا نه زکوي چې نو دا اولیاء او ته قبر ته چې څوک څوک سجده کوي دا اولیاء لک چې الله تعالی دا ژخته چې اولیاء او خلکو ته ویل چې ماته سجده وکړه نبیان ورته ویل چې ماته سجده وکړي دلته خو دغه سم مضمون دی چې ملک دا دعوا وکړه چې ماته چې څوک سجده وکړي نو الله یې زدا و دوزخته اچو دا چې د اولیاء او قبر ته خلک شرک کوي دا خو د اولیاء او ګناه ده خو د خلکو ګناه ده خلک به دوزخته علاوه چی و من هر هغه څوک یقول چې وای من هم د دغه ملک څخه څنګه خبره وکړي چې اني به شک زه الهو زما عبود معنا دا ملک دغه دعوه وکړي من دونه ما سوا د الله څخه فذلک نو دغه ملک چې دغه دعوه کوي چې زما عبود نجزي مش جزا ورکوه و دته جهنم ده دوزخ کته دا نو وایز د ملک تعالی او تعالی دغه جزا ورکي کبل څوک د معبود والي دعوه وکړي چې زما عبود ما غته بیان کی علاوه دا زما جاری قانون دی کذالک پر د رقم لکه دا واسي جوړیدل نجزي مش جزا ورکوه او ظالمین و ظالمان ته ار ظالم ته مش دغه جزا ورکوه چې ار څوک دغه ظلم کوي چې ځان معبود تراشي یا هغه څوک چې د غیر الله سبل چاته عبادت کوي دواړه ظالمان که ځان معبود تراشي خو ظلم یې وکړي تحقق د بندګۍ دی بنده دی خدای دا وکړي که دا بل څوک غیر الله ته سجده کوي خو مې د الله حق بل چاته ورکړي عبادت خو د الله حق د بل چاته ورکړي دا ظالم دی نو کذالک پر دغه رقم لکه دا اوس چې تاسو واورېدل چې دا دوزخ دی نجزي موږ جزا ورکو الظالمین و ظالمانو ته تر دغه ځای پورې بله سلسله سوه دا ټول دلایل د توحید وه چې د الله عز وجل یووالی د هغه مستقل والی چې دی قدرت مستقله دی شریک نسته دی معبود دی په معبود والی کې مستقل دی شریک نه لري دغه ګرده په دلایلو په عقلي او په نقلي باندې بیان شو نو الله عز وجل د توحید هغه حقیقت سمش په نصیب کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.